ไม่ให้มันมีกำลังนอกจากนั้นสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะบุษดียืดขึ้นล้อมกรอบป้องกันตัวที่จะมาข้างนอกในวันหน้าวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันหน้าก็ไม่ให้มันเกิดอันใดมันบดีบังงามห่ามไปก่อนเลยก็เรียกว่าสัมปรายิกานังหุ่นหุ่นหุ่นเทนาพุนอาสวานังอาสกิเลสที่เกิดขึ้นวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าปฏิฆาตายะป้องกันเอาไว้มันละเอียดนะอย่างท่านพระภิกษุอยู่กับผู้หญิง2-2ต้องอาบัติมีสิทธิ์ต้องบาลชิกสังฆาธิเศษวาจติลงมาในที่รับตาถ้าอยู่ในที่รับหูมีสิทธิ์ตั้งแต่สังฆาธิเศษลงมาเป็นอนิยตล้อมไว้เลยอย่าไปอยู่เลยที่นี่พระอรหันต์ท่านหมดปัญหาการปฏิบัติของท่านลงตัวแล้วพระอริยเจ้าลงตัวเรื่องศีลไม่มีปัญหาแต่ต้องรักษาเพื่ออนุเคราะห์พวกน้ำก้นนี่ท่านผู้รักผู้ใหญ่บ่เป็นตะสแตกพวกน้อยๆมันจะเฮ็ดจังได๋เอ้ยเพิ่นก็ยังพาเฮ็ดให้ได้หันไปหันเพราะนั้นอย่างพระมหากัสสปะอย่างนี้ท่านถือธุดงค์เคร่งคัดท่านไม่จำเป็นต้องถือท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านถือเพื่ออนุเคราะห์เรียกว่าปชิมานุกรรมปมานัสสาเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังอย่างผมนี่ผมก็พอจะรักษาตนเองได้เรื่องสติเรื่องสมาธิผมไม่ต้องลงมานั่งนี่ก็ได้ผมตื่นขึ้นที1ครั้งก่อนแต่ผมลงมาเพื่ออนุเคราะห์พวกท่านทั้งหลายพวกท่านบ่โก้อีกไปนั่งเทิงหัวคนบ้านนี่เทิงๆก่อนรับพร้อมมาในกิเลสมันมาสู่เอียไม่ว่าจะสู่เอียหรือสู่ฮกผู้ภาษาจีนมันก็ได้มีสิทธิ์มากๆที่แยกออกจากเพื่อนไปหานั่งตรงโน้นตรงนี้ที่จะสู้เอียกับกิเลสมึงจักจะบอกภาษาเจ็บสู้เอียสู้เอียไปทันทีกิเลสมันส่วนได้นอนจังหน่อยเหยียดหลังเหยียดเอวไม่เป็นไรดอกนะครับสมควรแก่เวลาแล้วมันก็เหยียดแต่รับนอกจากสู้เอียแล้วก็สู้หกบาทถามคุณแม่ช่วยอาจจะรู้ดีภาษาจีนสู้หกบาทเมื่อขึ้นบนลูกเลยนอนต่อสู้หกคือสยบตรงกับภาษาอังกฤษว่าเซเลนเดอร์ยอมสู้หกให้ยอมยกให้และยอมแพ้ที่มันนั่งอยู่กับเพื่อนมันสู้เอียกับกิเลสยากเอ๊มันจะมัดนอนจังหน่อยมีจมูกนั่งสลากนะจะพอตายอยู่บ่ได้เนี่ยไปหามืออื่นสองเนี่ยมันสู้เอียก็ไม่ได้เมื่อไม่สู้เอียมันก็ไม่ต้องสู้หกเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านเหนื่อยยากๆเนี่ยท่านหวังอนุเคราะห์พวกเราท่านก็มาเพราะนั้นพระวินัยเนี่ยเป็นรั้วล้อมกิเลสที่มีอยู่ไม่ให้มันขยายตัวที่ยังไม่มาสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะเนี่ยต้องพาสวดซะแล้วต่อไปนี่แปลพร้อมแปลก็คือเอาอ่านหนังสือบลาบบลาบไปแล้วก็แล้วหมดเข้าใจต่อมาอีกอัปปสันนานังปสาทายะเพื่อบุคคลผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสได้เกิดความเลื่อมใสอย่างสมมติว่าเข้ามาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงบศีลาจารวัดระเบียบวินัยดีเขาเกิดความเลื่อมใสเออเราไม่เคยคิดว่าเข้ามาวัดเนี่ยมันจะน่าเข้ามาแต่พอมาแล้วสบายใจมองไปที่ไหนเย็นตาเย็นใจดูพระสงฆ์องค์เจ้าสงบสงบดูสามเณรน้อยๆ น่ารักอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างนี้นั่นๆก็เกิดคุณงามความดีเกิดขึ้นโอ้มันเป็นตะมีอยู่ดิวัดนี่น่าจะมีในโลกพระสงฆ์องค์เจ้าน่าอนุเคราะห์บุคคลเหล่านี้พอดุงธรรมจันโลกโอ้ยศาลาเพิ่นแห้งแอ่มดีบาดนี่ควันมันอ้อยเองหัวหน้าการประถมศึกษาแกทนไม่ได้แกถือไมค์ขึ้นไปยืนเทศขอเอาให้นะครับว่าท่านผู้ใดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพส่วนรวมงดไปก่อนครับที่มีฉะนั้นออกไปข้างนอกท่านหันหน้าพูดไปกับชาวบ้านแต่ความจริงชาวบ้านเขาไม่สูบพูดมิตรภาพปกทนปกทนเนี่ยเรียกว่าอัปปสันนานังปัสสาทายะเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเมื่อเขาเกิดความเลื่อมใสเขาอยากทำดีเมื่อเขาอยากทำดีนั้นมโนกรรมเขาหมุนติ้วแล้วเป็นกัลยาเป็นกัลยาณธรรมคือคุณงามความดีเกิดขึ้นในใจก็สู่การพูดที่ดีก็สู่การกระทำที่ดีมันอนุเคราะห์เขาเพราะนั้นพวกเราทำอะไรอะไรนี่ให้มันเป็นระเบียบงดงามเวลาตักอาหารเวลาอะไรนะมันเป็นประโยชน์เราอยู่ในมรรคนะมรรคก็ไปประทาง